Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. Από τη Δευτέρα έχουμε στην σκέψη μας την Παρασκευή. Το τραγούδι λοιπόν της ημέρας σήμερα, Παρασκευή, Friday on my mind. Παρόλο που είναι ένα τραγούδι του 66, ο Bruce Springsteen στην τελευταία του περιοδία στην Αυστραλία το έπαιξε εκεί, αφού βέβαια είναι και ένα τραγούδι που έρχεται από ένα συγκρότημα της Αυστραλίας, τους Easy Beats. Κάθε μέρα αυτήν την εβδομάδα είχαμε την επιτυχία της ημέρας, ανάλογα με την ημέρα που ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Τώρα να συνεχίσουμε γρήγορα με το πέμπτο πολύ καλό άλμπουμ της Laura Marling, το Short Movie. But is it still okay that I don't know how to be alone? Would it be okay if I just came home tonight? We share an apartment on the Upper West Side, and my worst problem is I don't sleep at night. Woman downstairs, she's lost her mind, and I don't care how, sure don't care why. Why no false hope? Why no false hope? A storm hits the city and the lights go out before I can prepare. Lost her mind, and I don't care how, sure don't care. ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ της Laura Marling, που δεν μας διέψευσε, αφού από την αρχή λέγαμε ότι είναι μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες στο τραγούδι. Noel Gallagher και το άλμπουμ του Chasing Yesterday. Noel Gallagher, The Mexican, το νέο του άλμπουμ, το νούμερο 1 της Αγγλίας, το άλμπουμ Chasing Yesterday. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, τα γενέθλια δύο από αυτούς που κυριάρχησαν στον 20ο αιώνα γεννήθηκαν την ίδια μέρα. Η μία γίνεται 91, ο άλλος δεν ζει πια. Αυτά μετά τις διαφημίσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Μου πήρε στο μυαλό. Μου πήρε στο μυαλό. Είστε ο μαντάρα. Έλα, αγόρι μου, τα αυτιά μας έχεις πεθάνει. Πεθαίνω.

ή 93 ή 91. Ζει στην Καρμέλ των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί που ήταν κάποτε δήμαρχος ο Clint Eastwood, κοντά στο Monterey. Η Doris Day λοιπόν ζει και έχουμε ένα μικρό ένθετο ετοιμάσει για αυτούς τους δύο που έχουν την ίδια μέρα μοιραστεί και μάλιστα μπορεί να είναι το 24 γεννηθεί και οι δύο, όπου ψάχνοντας βρήκαμε και τα έχουμε ανεβάσει στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 ότι είναι δύο ονόματα από αυτά που έχουν γραφτεί ή που αναφέρονται τα περισσότερα τραγούδια από οποιονδήποτε άλλον. Για την Doris Day και τον Marlon Brando. Εμείς πρώτα ακούμε την Doris Day σε μία από τις ηχογραφήσεις της της δεκαετίας του 50. Οι χρυσές δεκαετίες για την Doris Day ήταν 40, 50 κυρίως και 60, αλλά και το 70. Fly Me to the Moon. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, ένα από τα εκατοντάδες τραγούδια που έχει ηχογραφήσει η Doris Day, το Fly Me to the Moon. Υπάρχουν, είπαμε, πάρα πολλά τραγούδια που την αναφέρουν, που έχουν γίνει και μεγάλες επιτυχίες. Εμείς διαλέξαμε ένα που ίσως δεν το είχατε συνειδητοποιήσει. Είναι στο άλμπουμ Let It Be των Beatles, είναι σύντομο και είναι ένα από τα λίγα τραγούδια που συνθέτες είναι Lennon, McCartney, Harrison και ο Ringo. Αυτό ήταν λοιπόν το Dig It από τους Beatles που αναφέρεται, όπως ακούσατε, η Doris Day. Στο επόμενο τραγούδι, τον R.E.M., και εδώ υπάρχουν δεκάδες τραγούδια που αναφέρονται στο Marlon Brando, οι R.E.M. τραγουδούν Me, Marlon Brando, Marlon Brando and I. Please ask Neil, I need to pow, wow, now. So through the annals of our flavor times, our heroes and all their fatal flaws. Me, Marlon Brando, Marlon Brando, and I say, lay me down, down. Μπείτε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 να δείτε ποιοι άλλοι αναφέρουν σε τραγούδια τους Doris Day και Marlon Brando, που σήμερα κάνουμε ένα ένθετο στην εκπομπή που αφορά και τους δύο, αφού γεννήθηκαν σαν σήμερα το 24. Όμως υπάρχει και ένα τραγούδι που αναφέρονται και οι δύο. Ένα από τα πολλά τραγούδια που έχουν αναφορά στο όνομά τους. Ο Billy Joel γεννήθηκε το 49. Και μέσα σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το We Didn't Start the Fire, έχει όλη την ιστορία της πατρίδος του. Έτσι ακούμε το τραγούδι We Didn't Start the Fire και προσέξτε, στο 47, όταν φτάσει στο 47, στο 49, αναφέρεται η Doris Day, τη χρονιά που γεννήθηκε δηλαδή, και στο 51 ο Marlon Brando, τότε άρχισε να παίρνει το Όσκαρ κτλ. Λοιπόν, Doris Day και Marlon Brando στο ίδιο τραγούδι. Τώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Αυξημένη αυτήν την ώρα η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας από Αττική Οδό μέχρι Κτέλ και στην έξοδο από Ποσειδόνος μέχρι Αχαρνών. Χαμηλές ταχύτητες για τους οδηγούς στην άνοδο της Κηφισίας από Αλεξάνδρας μέχρι το Υγεία και στην Βασιλίση Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας.

Ει, παντρώνε, ο Σαράφογλο Παντοπόλης δε θέλει, λέει, την προστασία μας. Αλλά, γιατί τώρα που πάτησε τα ίντα, έχει, λέει, Προσταβιτάλ. Για την προστασία του αδένατου προστάτη, Προσταβιτάλ. Το Προσταβιτάλ της Health Aid περιέχει εκχυλίσματα βοτάνο και βιταμίνες που δρούν συνεργιστικά για τη διατήρηση και την προστασία της υγείας του προστάτη. Προσταβιτάλ, μόνο από τη Health Aid. Παντρώνε, και εσείς Προσταβιτάλ. Τώρα, Amstel Radler με Guarana. Μια έκρηξη δροσιάς και φυσικής ενέργειας με 0% αλκοόλ. Νέα Amstel Radler Guarana. Ανακαλύψτε την. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη συνέχεια να ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι από την Ριάννα που φαίνεται ότι στο νέο προσωπικό της άλμπουμ αλλάζει στυλ ή θα λέγαμε καλύτερα προσπαθεί να κάνει και κάποια άλλα πράγματα. Ήδη φάνηκε αυτό από το κομμάτι με τον Paul McCartney και τον Kanye West. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι ένα από τα κομμάτια της νέας ταινίας Home. Το Home είναι φιλμ κινουμένων σχεδίων που ήρθε πρώτο σε εισπράξη στην Αμερική την περασμένη εβδομάδα, παίζεται και στην χώρα μας. Ακούμε ένα από τα τραγούδια της Ριάννα, η οποία και η φωνή της πρωταγωνιστεί σε αυτό το φιλμ, το Home, δίπλα στις φωνές του Steve Martin και του Jim Parsons.

Make up your mind to have. Make up your mind to have. No regrets. No regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for. And your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola wants, Lola gets, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? Can't win, you'll never, never win. You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in. Give in, you'll never win. Whatever Lola wants, Lola gets. I always get what I aim for. And your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola wants, Lola gets, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in. Give in, you'll never win. Give in. Give in, you'll never win. Give in.